Dragon Ball Kai-Zet. Majin Buu został ożywiony. Wykorzystując swą ogromną moc, w ciągu kilku chwil pokonał Daburę i Gohana. W innym miejscu, dowiedziawszy się o ożywieniu Majina Buu, Vegeta pozbawił Goku przytomności i postanowił walczyć w pojedynkę. W tym czasie Majin Buu przyparł Kaioshina do muru. Zmień się w słodycze. Straszne moce głodnego Majina. Czcigodny Kaioshinie. Wspaniale, Majinie. Zabij go. Zabij. Godny Kaioshinie. W takim razie... Co powiesz na to? Co my tu mamy? Co to za śmieć? Boli Kaioshinie? Tak, co za wstyd. Co się dzieje, Kaioshinie? Czyżbyś jeszcze się nie obudził? Kto by pomyślał, że takie ścierwo może być panem tego świata? Hehehehe Zasłużyłeś sobie na to. Wiem. Co powiesz na finałowy atak? Wszystko w porządku, czcigodny Kaioshinie? Wpadł w najgorszym momencie. Co to za gość? Moje ciosy nie odnoszą żadnego skutku. Twoja kolej. Przepadnij. Gohan, uważaj. Więcej nie będziesz nam przeszkadzał. Leć sobie na koniec wszechświata. Proszę, przeżyj. Czy to ty go uratowałeś? Zbliża się twój koniec, Kaioshinie. Trochę nam poprzeszkadzałeś, ale mimo wszystko jestem ci wdzięczny. Gdyby nie ludzie, których tu przyprowadziłeś, nie zdołałbym ożywić Majina Buu. Nie mogę ci pomóc, ale chcę okazać wdzięczność. Dlatego zabiję cię osobiście. Jestem pewny, że ojciec, którego zabiłeś, byłby ze mnie dumny. Koniec tego. Możesz już wykończyć Kaioshina. Majin Buu. Jestem głodny. Zjem go. To będzie niezłe. Naprawdę możesz go zjeść? To będzie śmierć, na jaką sobie zasłużył. W porządku, Majin Buu. Zjedz Kaioshina. Pożryj go i dopilnuj, by nic po nim nie pozostało. Dabura, ty jeszcze żyjesz? Jak śmiałeś to zrobić, Dabura? To dziwne. To powinno być gdzieś tutaj. To nie tam? Super. Lądujemy. Goten, wyłącz tryb Super Saiyana. Znajdą nas, jeżeli wyczują ki. Się robi. Nie znam żadnego z tych gości. Nieprawda, spójrz. Ten, który leży na ziemi. To ten dziwny gość, którego spotkaliśmy na turnieju. Masz rację. Czy oni go zabili? Powiedz mi, Trunks, który z nich to Majin? Pytasz, który? Jesteśmy zbyt daleko, abym mógł ci powiedzieć. Goten, musimy podejść trochę bliżej. Ale... Zaczekaj, Trunks. Nadal nie mogę wyczuć. Gdzie podział się tato, Gohan i pozostali? Powiedz mi, Trunks, o co chodzi, Goten? Popatrz tam, widzisz? Co to może być? Musimy sprawdzić. Piccolo? To jest posąg? Trochę mnie przestraszył. Jest zrobiony z kamienia. Tylko dlaczego posąg Piccolo stoi właśnie tutaj? Tu jest też posąg Kuririna. To trochę dziwne. Kurde. Trunks? O nie. Wygląda na to, że nic nie usłyszeli. Czcigodny Babidi, on... Majin Buu nie był ci posłuszny. Z pewnością obróciłby się przeciwko tobie. A wówczas nadszedłby kres dla nas wszystkich. Jeśli nie powstrzymamy go teraz, póki mamy na to szansę, zamknij się. Jak mogłeś zrobić coś takiego Majinowi Buu? Mój najdroższy Majin Buu. Jak śmiałeś? Pytam, jak mogłeś. Babidi, jak mogłeś? Majin Buu, nic ci nie jest? Co? Niemożliwe. Cudowne. To faktycznie twór mojego ojca. Majin Buu. Zjem cię. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Jeżeli się przez to przedrę, znajdę się na statku Babidiego. Jeżeli zdemoluję statek, powinienem szybko dotrzeć do Majina Buu. Tak mi się wydaje. Ki Gohana zniknęła. Wybacz mi, to moja wina. Kakarotto. Zeżrę cię. Zeżresz? Co? Zjem cię. Dobra, w porządku. Majin Buu nie potrzebuje już Dabury. Zjem cię. Szlak. Ty paskudny. Majin Buu. No i co na to powiesz, Majin? Wspaniale. Majin Buu. Zażywa cię. Energia ki tego gościa rośnie i rośnie. Co powiesz na to? Po czymś takim nieważne, jak silny byłeś. Niemożliwe. Majin, nie wierzę w to. Dorwałeś go, nieprawdaż? No nic. Co? Zjem cię, zjem cię, zjem cię, zjem. To mój ukochany Majin. Tak jest. Załatw go, Majinie. Zjem cię. Ty być zaraz ciasteczko. Wspaniałe. Świetnie, Majinie Buu. Zjadł go. Zamienił go w ciastko i zjadł. Tak. Kuririn? To wy? Co ty tu robisz? Przecież dopiero co byłeś posągiem. Posągami? Zgadza się. Ten gościu z rogami napluł na mnie ten cały Dabura, czy jak mu tam, i zamienił mnie w kamień. Ale już wróciłem do normy. Może to przez tego gościa, który został zjedzony. Tak, o to chodzi. Z powodu jego śmierci Kuririn przestał być skałą, prawda? Muszę coś zobaczyć. O co chodzi? Trunks popchnął posąg Piccolo i go rozwalił. Trunks? Lepiej nie patrz. Trunks, czy ty? Proszę, nie mów nikomu, dobrze? Nie mówić nikomu. Co to jest? To straszny kij. Czy to on? Nie mów mi, że to Majin Buu. Hej Piccolo, jak udało ci się wrócić do normy? Dopóki moja głowa jest cała, mogę się regenerować. Ale nieważne. Powiedzcie mi, co tu się do cholery dzieje. Gdzie jest Goku i reszta? Nie wiem. Dopiero tu dotarliśmy. Co to za dziwny gościu? Czy to Majin Buu? Prawdopodobnie. To chyba jakieś żarty. To straszny kij należy do niego, prawda? Wiem. Majinie Buu. Jego też. Zjedz też Kaioshina. Czy to czcigodny Kaioshin? Zaczekaj, Piccolo. Co masz zamiar zrobić? Cierpliwości. Wiem, jak się czujesz, ale musisz być cierpliwy. On naprawdę jest przeciwnikiem, z którym nie ma szans. Został przebity włócznią, ale nic to nie dało. I przemienił swojego przeciwnika w cukierka i zjadł mu. W jakie żarło cię zmienić? Czekoladkę? Galaretkę? Cóż za tragiczny koniec dla kogoś takiego jak ty. Co się dzieje? Dzięki swojej przytłaczającej sile, Majin Buu z łatwością pokonał Daburę, Gohana i Kaioshina. Czy jest w ogóle możliwe powstrzymać takiego potwora? Następnym razem w Dragon Ball Kai. Ja wykończę Majina. Ostatnia śmiertelna walka Wegety. Jak ja mam pokonać Majina?